29 zł. Ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Każde wzmocnienie wojsk NATO na wschodniej flance byłoby jak najbardziej wskazane, mówił o tym premier po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu. Szef paktu ostrzega tymczasem Rosję przed eskalacją napięcia na Ukrainie. Po weekendzie do Sejmu zostanie skierowany projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym w związku ze szczepieniami przeciwko COVID. O absolutnie fundamentalnym apelu prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącym rozważenia przez NATO zwiększenia obecności militarnej na wschodniej flance mówi premier Mateusz Morawiecki. Po rozmowach w Londynie z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem, szef polskiego rządu, stwierdził, że działania polskich władz sprawiły, że świadomość sojuszników dotycząca zagrożeń bezpieczeństwa jest inna niż jeszcze 2 tygodnie temu. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w obecnej sytuacji słowa prezydenta Andrzeja Dudy mają kluczowe znaczenie. Oczywiście my już dzisiaj mamy nie tak daleko od przesmyku suwalskiego w Bemowie Piskim koło Orzysza jednostki międzynarodowe stacjonujące, razem ćwiczące różne działania, ale rzecz jasna, że każde wzmocnienie rzeczywistej obecności wojsk Paktu Północnoatlantyckiego, w szczególności też wojsk amerykańskich, byłoby jak najbardziej wskazane. O solidarności i wsparciu dla Polski mówił premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Jak stwierdził, to okazja, aby stanąć u boku Polski przeciwko tym, którzy próbują sprowokować kryzys migracyjny na wschodniej granicy. W czwartek prezydent Andrzej Duda zaproponował dalsze wzmocnienie wojskowej obecności NATO na wschodzie Europy. Polski prezydent rozmawiał na ten temat w kwaterze głównej sojuszu w Brukseli z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Dzisiaj przed ewentualną eskalacją napięcia na granicy z Ukrainą ostrzega Rosję szef NATO. Jens Stoltenberg podkreślił, że jakiekolwiek użycie siły wobec Ukrainy będzie Moskwę sporo kosztować. Według informacji NATO przy granicy Ukrainy są żołnierze w gotowości bojowej, czołgi, ciężka artyleria i drony. To zmasowane wojska. Nie zostało to niczym sprowokowane i nie da się tego wytłumaczyć. To tylko podnosi napięcie i powoduje ryzyko błędu. Rosja musi pokazać swoją przejrzystość, zredukować napięcie i uspokoić sytuację. Ministrowie spraw zagranicznych sojuszu mają w przyszłym tygodniu rozmawiać o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Administracja Wołodymyra Zełenskiego będzie rozmawiać z Rosją, poinformował o tym ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski na spotkaniu z dziennikarzami. Jednocześnie zaznaczył, że jego kraj jest gotowy na wypadek eskalacji konfliktu. Zełenski mówił też, że ma informację, że na 1-2 grudnia na Ukrainie przygotowywany jest zamach stanu, za którym ma stać jeden z oligarchów związany z Rosją. Wcześniej amerykański i ukraiński wywiad informowały o ponad 90 tysiącach rosyjskich żołnierzy przy granicy z Ukrainą. W poniedziałek do Sejmu zostanie skierowany projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym dla osób, które doświadczyły niepożądanych skutków szczepienia przeciwko COVID. Zapowiedział to wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po spotkaniu z szefami kół i klubów parlamentarnych. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że jest zgoda na ustanowienie funduszu kompensacyjnego. Fundusz ten przewiduje odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne. Wiceminister mówił, że jest to ważna informacja dla osób, które wahają się, czy zaszczepić się przeciw COVID-19. Aby miały twardy już dowód na to, że jeżeli ewentualnie powstaną jakieś niepożądane odczyny poszczepienne, będą miały także jakąś rekompensatę. Uczestnicy spotkania zgodzili się też na wprowadzenie dobrowolnych, bezpłatnych testów na obecność koronawirusa dla tych, którzy mają w pracy duży kontakt z innymi ludźmi, pracowników służby zdrowia, oświaty, administracji czy komunikacji miejskiej. Zwracała na to uwagę podczas briefingu prasowego po spotkaniu posłanka Lewicy Marcelina Zawisza. I sama chęć testowania, co jest bardzo ważne, nie będzie wiązała się z kwarantanną, tak jak jest obecnie, że ta osoba, która dostaje skierowanie, automatycznie jest skierowana na kwarantannę. Całkowicie został zaakceptowany wniosek o dodatki dla pracowników niemedycznych, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusem. Mówił poseł PSL-u Dariusz Klimczak, Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Poznaliśmy laureatów 5. rankingu gospodarczego Polskiego Radia Lubię, bo Polskie. Zwycięzcami zostały spółki i firmy PZU S.A., PKN Orlen S.A., ML System S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Wyniki zostały ogłoszone podczas audycji ekonomicznej Winien i Ma na antenie programu 3. Polskiego Radia. Nagrodę Polska Marka 2021 otrzymał PKN Orlen. Prezes firmy Daniel Obajtek podkreślił, że spółka robi dużo w zakresie promocji w kraju i za granicą. Pracujemy ciężko, bardzo mocno inwestujemy, bardzo mocno się rozwijamy. Robimy bardzo duże inwestycje, akwizycje, ale generalnie też bardzo mocno promujemy firmę w kraju i poza granicami, choćby poprzez sponsoring sportowy czy wiele, wiele innych zadań. W tym roku po raz drugi w historii przyznawania nagród kapituła skupiła się na tych firmach, które najlepiej radzą sobie na rynku w czasie pandemii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od minus 2 stopni na północnym zachodzie do 3 na południowym wschodzie. Na południowym wschodzie opady deszczu, na pozostałym obszarze deszczu ze śniegiem i śniegu. Jutro w ciągu dnia miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na północy i południowym wschodzie także deszczu. Temperatura maksymalna od 0 na północnym wschodzie do 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. W rytmie na 3. Dobry wieczór, Justyna Grabasz, Tomasz Dudek. Pięknie witamy się z Państwem ze studia Trójki. Weekend, port, do którego dopłynął właśnie nasz muzyczny statek. Czego życzyć na najbliższe dwa dni muzycznym marynarzom? Spokojnego morza bez sztormu, czyli idealnej przestrzeni na odpoczynek. Najciekawsze w życzeniach jest to, że często się spełniają. Dlatego raz jeszcze to powiedzmy. Życzymy Państwu na weekend wszystkiego najlepszego. Wierzę w to, że ty mi zaśpiewasz. tu się nie zgodzić z panią Ewą. Nigdy nie jest tak źle, by nie mogło być i gorzej od tego. W programie trzecim Ewa Bemna, piękne muzyczne. Dobry wieczór. To był bardzo przyjemny miesiąc w programie W Rytmie na Trzy, wypełniony bardzo szeroką muzyką Ewy Bem, która, jak zapewne państwo już wiecie, wróciła do swoich fanów płytą live, płytą koncertową. Powróci do nas na trójkową antenę raz jeszcze tej nocy, otwierając drugą godzinę naszego spotkania. A teraz Quincy Jones, prawdziwy mistrz, maestro, artysta wielu, jak i nawet nie wszystkich muzycznych talentów. Trójce Soul Bossa Nova i Quincy Jones. I tak od 1962 roku ten instrumentalny utwór czaruje nas swoim brzmieniem. Pewnie w większości państwo znają genezę powstania albumu Big Band Bossa Nova. W połowie lat 50. Quincy Jones wyjechał do Brazylii, gdzie zwrócił uwagę na Bossa Nova, która totalnie go pochłonęła i skierowała jego talent do zapisywania nut właśnie w tym stylu. Powstał album, który był połączeniem jazzu, soulu, no i tej nowej muzycznej miłości kompozytora. A chodzi taka plotka, że nagranie Soul Bossa Nova powstało w niespełna 20 minut, co przy talencie muzycznym czarodzieja Q wcale nie było niemożliwe. Maintenant jamais, maintenant jamais, maintenant jamais. que le silence. Demain nous serons des fantômes. Danse et tu seras un été infini. Quand j'ai vu ton visage sur la piste de danse et tes cheveux qui bougent à travers les lumières, j'ai compris que ce serait notre premier et notre dernier été 2019. Qu'il n'y aurait plus jamais d'été comme celui-ci. Qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait ni début, ni fin, ni passé, ni futur, mais une suite de dernières fois qui s'enchaînent. Et que toute notre vie maintenant, ça allait être ça. Des dernières fois qui se suivent. Des instants qui naissent et qui meurent dans la même seconde. Comme des deuils qui dansent. Alors j'ai fermé les yeux dans cette boîte de nuit. Et sous la lumière, je me suis remise à danser. Et j'ai dansé encore. Teraz albo nigdy w trójce projekt Catastrophe. Choć właściwie nie wiem, czy słusznie powiedziałem, że projekt czy grupa, bo sami członkowie definiują się jako ruch, kolektyw, który wyraża swoje spojrzenie na życie poprzez różne formy sztuki, muzykę, teatr, literaturę, rysunek, które właśnie przeplatają się w imię Katastrofy. Czy państwo czasami wyznają zasadę, teraz albo nigdy, że nie liczy się przeszłość, nie liczy się przyszłość, liczy się tylko co jest tu i w tym momencie? Jeżeli tak, no to idealnie państwo pasujecie do wyżej wspomnianego ruchu, a jeżeli mocniej wsłuchać się w prezentowane przez Katastrofę treści, taka lekka nostalgia płynąca z kompozycji potwierdza, że chwile szczęścia są krótkie i ulotne, dlatego warto chcieć w pełni przeżyć chwilę obecną. Tak, tak, właśnie teraz i właśnie tu. Nie, bo kocha mnie, bo kocha mnie. Bo kocha mnie, bo kocha mnie. Bo kocha mnie, bo kocha mnie. Nie, bo kocha mnie. Yeah. jeden z moich ulubionych polskich producentów, znany pod kilkoma pseudonimami, Bartosz Kruczyński. Płyta Wyspa podpisana pseudonimem artystycznym Pejzaż. I już kiedyś zresztą w Trójce o tym mówiłem Państwu, ale urzekła i zainteresowała mnie ta płyta totalnie, dlatego lubię wracać do tego wydawnictwa i raz na jakiś czas dzielić się z Państwem tymi kompozycjami. Chwilę temu Pokocha mnie, Pejzaż. To łącząc teraz kolejnego artystę, użyję ponownie zdania urzekł mnie muzycznie i zainteresował. Jordan Rickey. In the wake of the madness, I held it till it came right. Yeah. I'm looking on the bright side while they weaken the havoc. There's no random access here. Erase what they call memory. I'll make sure they remember me until they disappear. Ooh, ooh, I'm asking permission for where it stands. Nowhere to hide when saving takes more than you will ever understand. It's falling into one. I wish I'd never seen the danger that life posed to me, circling all around me. I hope for memories that never fade like her and me, worshipping unto the ground we fake it till we make it. There we dream about nothing but us. Take it till they break us. They'll be screaming about misplacing our trust. Ooh, ooh, I'm asking permission for where it stands. I don't know where to hide when saving takes more than you. It's rolling into one. If I had answers, no one listens. I won't get down with that system. We won't run away. Lifelong prison. Life's too short to leave it to them. Theory tells me if we wait here, my own story serves the waitress. Fool as a plate gets empty questions. Something I can't stomach. Dress me down like naked clones that share their souls for cheap romantics. Bless the entrance where human intelligence. So as pamiętam. pamiętam 2 lata temu moment pojawienia się na rynku płyty Origin. Wtedy Jordan Rekai nazywany był wschodzącą gwiazdą Neo Soulu. Zresztą na taką pozycję pracował wiele lat i chyba kolejne muzyczne krogi tego talentu nie zamazały. Świetnie się tego artysty słucha, jeszcze lepiej przeżywa jego koncerty. Rolling Into One z jego debiutu. A jeżeli Państwo ten album mają już w swojej kolekcji, to być może warto napisać list do Mikołaja i poprosić o najnowszą płytę Nowozelandczyka wydaną w tym roku. What We Call Life. A jeżeli Państwo będą mieli okazję zapoznać się z tym najnowszym materiałem, to jak zawsze czekam na Państwa recenzję. A model used to be a role model. I don't know. Come on, Chelsea. I don't know. Come on. Jersey right here. Trójka. Program trzeci. Noc budzi niepokój i wszystkie myśli, które gdzieś wyprowadzam na krótkiej smyczy w dzień. Cała noc przykryta dniem, niespokojnie przez ciebie śpię. 100 lat, mówię tobie 100 lat. Może to we mnie nic nie zmienia, to tyle co mam do powiedzenia. 100 lat, mówię tobie 100 lat. W ciszy chowamy swe pragnienia, słowa to nie do powiedzenia. Głos, brak słowo to kół. Wyczuwam gorycz naszych serc. Nie ma treści, to wszystko zmienia. Błąd, tonę wam oku. Niepopularnie być nie fair. Spokojnie osiągam zen. 100 lat, mówię tobie 100 lat. Może to we mnie nic nie zmienia, to tyle co mam do powiedzenia. 100 lat, mówię tobie 100 lat. W ciszy chowamy swe pragnienia, słowa to nie do powiedzenia. Chciałbyś więcej, choć znowu powiesz, to nie to. Zapadł mrok, myśli tłok. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. 100 lat, mówię tobie 100 lat. Może to we mnie nic nie zmienia, tyle co mam do powiedzenia. 100 lat, mówię tobie 100 lat. Wciąż chowamy swe pragnienia, słowa to nie do powiedzenia. Ulatują gdzieś, ulatują gdzieś. Chciałbyś więcej, choć znowu powiesz, to nie to. Zapadł mrok, myśli tłok. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Niejasne, niepełne, niedomówienie. W życiu opierającym się na dialogach, rozmowach wiemy doskonale, jak ważne są myśli, które obrazują słowa, które pozbawione są niedopowiedzeń. Paula Roma w tej materii chwilę temu na antenie radiowej Trójki ze swojego mini-albumu, który zatytułowany jest Cześć, tu Paula Roma. Jak zawsze takie płyty polecam Państwu na weekend. Polecam równie mocno, jak to, co przed nami, czyli takie aroganckie połączenie bossanowe jazzu z duszą lat 60. i lekkością funku z jego najlepszego okresu, co najmniej sprzed 50 lat. W programie W rytmie na 3 Bahama Soul Club. I'm not afraid. Wyczytałem kiedyś taką recenzję o Bahamas Soul Club, że są to pozytywne, ale niebezpiecznie zaraźliwe rytmy. Nie wiem, czy państwo też gustują w takich mieszankach dźwiękowych, ale ja osobiście lubię otaczać się taką właśnie pierzynką ciepłych kompozycji. To Trójka, to program Trzeci Polskiego Radia. Teraz pozwolicie państwo, że zabiorę państwa w zupełnie inne rejony. Nasza bohaterka urodziła się w nowojorskim Bronxie pod koniec lat 20. W roku 54 już jako młoda, piękna kobieta zaprezentowała dwa nagrania, które stały się intrem do jej muzycznej kariery. Kariery, która może nie dostarczyła wielu płyt, ale dostarczyła jeden przebój, który po dzień dzisiejszy jest pamiętany i często przypominany. O kim mówię? O Shirley Ellis. Clapping songi Sherry's Ellis w Trójce, muzyczna wizytówka tej artystki. W roku 65, gdziekolwiek ta kompozycja zawędrowała, zawsze to była pierwsza dziesiątka zestawienia na listach przebojów. Najwyżej na Wyspach Brytyjskich, potem Stany, Kanada i Australia. Idealna propozycja do tanecznego spędzenia weekendu. Słucham wyliczanek stóp. Czas. Trójka. Program trzeci. Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, oh, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana, oh, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala um coco na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de temperar. Não para de mexer, oh, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com coca 10 mil reais e uma nega, oh, se faz um vatapá, se faz um vatapá, que bom vatapá. Com coca 10 mil reais e uma nega, oh, se faz um vatapá, se faz um vatapá, que bom vatapá. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala um coco na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de temperar. Quem quiser vatapá, oh, que procure fazer. Primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, oh, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Procure uma nega baiana, oh, que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala um coco na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, ia, ia, na hora de temperar. Não para de mexer, oh, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com coca 10 mil reais e uma nega, oh, se faz um vatapá, se faz um vatapá, e que bom vatapá. Com coca 10 mil reais e uma nega, oh, se faz um vatapá, se faz um vatapá, que bom vatapá. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Um bocadinho mais, um bocadinho mais, um bocadinho mais. O ile na dużym ekranie od lat mam słabość do uśmiechu Gal Gadot, to w muzyce urzekła mnie inna pani Gal. Urodzona w Salwadorze, Gal Costa chwilę temu w Trójce, Vetapa. Jej muzyczny debiut to była płyta Domingo w roku 67. Po dzień dzisiejszy fani tych rytmów zapewne poprawiają sobie nastrój utworem Corazón Vagabundo, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów tej artystki. A potem były płyty popowe, nawet albumy określane północnoamerykańskim rockiem psychodelicznym. Sporo tego muzycznego dobra na koncie tej artystki, dlatego jak zawsze możecie Państwo wypłynąć w ten weekend na muzyczne morze Gal Costy. I can understand it. I can look the other way. It's underhanded. So what? That's life today. I didn't plan it. Maybe I don't have a right to say. But while I'm on the planet. If it's underhanded, let's call it and let the fallout fall out. Cause we're here tomorrow, but we're gone today. Too many people, nothing to say. Too many people, nothing to say. Nothing to say. Nothing to say. What's up with the planet? Where did we lose our way? Who's got the hand on the handle? Who's got the final say? We didn't plan it. That's why we're here today. Let's be candid. If it's underhanded, let's call it. Let the fallout fall out. We're here tomorrow, but we're gone today. Too many people, nothing to say. Too many people, nothing to say. fani Jimiego Hendrixa dziś świętują, to ja tylko tak na szybko przypomnę o tym wydarzeniu. Pewnie w niejednym domu dziś z okazji rocznicy urodzin zostanie odsłuchany któryś z albumów mistrza. No chyba, że państwo mielibyście ochotę na Beatlesów, to ich magiczna, tajemnicza wycieczka, też dziś z rocznicą wydania. Magical Mystery Tour zostało po raz pierwszy zaprezentowane dokładnie 54 lata temu. A jeżeli nie muzyka, to może film. 46 lat temu odbyła się premiera filmu Zaklęte rewiry. W Trójce Muzycznej w programie W Rytmie na Trzy czasami też prezentujemy, no może nie zaklęte, ale na pewno przepiękne muzyczne rewiry. Somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and bomb. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Oh, the bear. What the bear. Checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family.